Алесь Дашчынскі. В нахвалях радыё «Свабода». За апошнія суткі мы атрымалі каля 150 каментароў на наш сайт свабода.орг. Каментары чытаў мой калега Юры Дракахруст, і я запыталася яго, якія матэрыялы найбольш прыцягнулі ўвагу наведнікаў нашага сайту. Найбольш каментаванымі сталі матэрыялы пра ўцёкі Алесі Міхалевіча. Ягоная заява «Мяне ў КДБ не будзе, цяпер я ў надзейным месцы», інтэрв'ю з яго жонкай, ацэнкі палітыкамі, грамадскімі дзеячамі, экспертамі, магчымых матываў і наступстваў кроку былога кандыдата ў прэзідэнты. У абмеркаванне актыўна ўключыліся і наведнікі нашага сайту. Юра, якія меркаванні яны выказваюць на гэты конт? Ну, вось некаторыя з іх. Алесь зрабіў так, як ён зрабіў. Я лічу, што гэта не просты крок. Я спачуваю сям'і. Маленькая не адразу пазнала яго, калі ён выйшаў за кратаў. А цяпер ізноў развітанне. Трымайцеся, родная Алеся. Причина побега более чем ясна. Много наобещал КГБшникам, диктатора похвалил, себя подбелил, других осудил, подписал гарантию и покатился колобочек на волю вольную. Только вот другим заложникам век воли не видать ни под каким видом. А уже никольки не издивляю, что вельми забрудили нецензурщиной блох Михалевича. Не тяжко уявить, як целым взводом, откинувший бок маски, разминаются на конфискованных компьютерах брыдкословье. Зараз Габьё будзе выкарыстоўваць любую магчымасць, каб клеветаць на Міхалевіча. Міхалевіч прыстойны, інтэлігентны чалавек, а жонка ягоная – гераічная, самаадданая жанчына. Трэба быць падонкам, каб сітуацыі, у якую патрапілі гэтыя невінаватыя людзі, абліваць іх брудам замест падтрымкі. То, што сейчас происходит с Алесем, очень настараживает. КГБ не та контора, которая что-либо прощает. Малю Бога, чтобы с ним ничего не случилось, как с Гончаром и Захаренко. Юры Дракахруст чытаў некаторыя каментары наведнікаў сайту «Свабоды» пра Алеся Міхалевіча. Працягваем праграму. Прызначаны дзень, калі за ўдзел у плошчы будуць судзіць актывіста руху за свабоду Мікіту Ліхавіда 22 сакавіка. Адбылася вочная стаўка паміж сябрамі штабу Владзіміра Некляева Фядотам Вазняком. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі напісаў бацьку ліст. Далей наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Удельника подей 19 снежня Микиту Ліхавіда будут судить 22 соковика. Про гэта свободе поведомила мать обвинувачного Алена Ліхавід. Партизанский суд, почему-то партизанский, не знаю почему, 22 марта в 10 часов. Судья Пыкина. Я что-то как-то так расстроилась, расплакалась. Я готова была, что вот-вот, но как-то как когда узнала, вот, я даже не спросила инициалы. У апошнім лісце дамоў Мікіта Ліхавіт віншуе матулю і бабулю з 8 сакавіка і шкадуе, што не можа сам перадаць гэтыя віншаванні. Пра будучы працэс малады чалавек нічога не піша. Былы міліцыянт Александр Класкоўскі, які таксама фігуруе ў фільме БТЭ ў эпізодзе, знятым каля ўваходу ў дом ураду, даслаў першы ліст свайму бацьку, вядомаму журналісту Александру Класкоўскаму. Гэта Класкоўскі старэйшы звязвае са сваім зваротам да генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча. Зварот быў змешчаны ў друку на мінулым тыдні. Сёння я нарэшце атрымаў першы за амаль што 3 месяцы, пакуль мой сын знаходзіцца за кратамі, ліст ад яго. І такім чынам я раблю выснову, што удалося хаця б часткова прарваць інфармацыйную блакаду. Таму што ён у прыватнасці піша, што і ад мяне таксама першы, як я разумею, атрымаў ліст. Прычым атрымаў 11 сакавіка, менавіта ў той самы дзень, калі я надрукаваў у народнай волі свой адкрыты ліст да генеральнага пракурора Беларусі. І там я акцэнтаваў увагу на тым, што мой сын і астатнія палітзняволеныя не маюць нармальнага ліставання, знаходзяцца ў інфармацыйнай блакадзе, ў ізаляцыі, і акрамя таго не забяспечаны правы на адвакацкую дапамогу. Паводле Александра Класкоўскага старэйшага, сын паведаміў яму, што цягам некалькіх дзён магчыма вырашыцца і пытанне аб сустрэчы сам-насам з адвакатам. Свой ліст бацьку былы міліцыянт Класкоўскі напісаў па-беларуску. 14 сакавіка у КДБ адбылася вочная стаўка паміж сябрамі штабу Некляева, палітолагам Александрам Фядотам і журналістам Сергеем Вазняком, якіх абвінавачваюць ва ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня. Алег Груздзіловіч сочыць за справамі палітвязняў. Юбілейная выстава мастацкай суполкі «Пагоня» была азамрочаная трывіяльнай падзеяй. 6 твораў не прайшлі цэнзурную камісію. Госцем вольнай студыі будзе першы кіраўнік суполкі Алексей Марачкін. Што гэта за эксперты, которые па тэлефонным званку рэкамендуюць? Магчыма, за гэты твор ці за мой твор я павінен сядзець у турме. Паглядзіце уважліва. Калі я пытаўся, гэта цэнзура? Нема цэнзуры. Нема цэнзуры, но ёсць цэнзары. Гэтая перадача пазней у нашым эфіры.